شما دوستان شنونده با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World رادیو ژاپن پیش شما آمدیم. از امروز یک دوره آموزشی جدید رو شروع میکنیم. من نازافرین میرزا خلیلی مجری این برنامه هستم. من هم محمد رضا مطلبی هستم. بیایید در این دوره یک ساله از یادگیری زبان و فرهنگ ژاپنی با یکدیگر لذت ببریم. شخصیت اصلی داستان این مجموعه برنامه آنا نام داره. او یک دانشجوی خارجیه که از تایلند اومده و طرفدار پر و پا قرص مانگاهای ژاپنیه. آنا در یکی از دانشگاه‌های بانکوک در رشته زبان ژاپنی درس خونده. او در اونجا تونسته که مکالمه ساده زبان ژاپنی رو یاد بگیره. اما او میخواد که زبان ژاپنی رو در ژاپن بیشتر یاد بگیره. بنابراین به یکی از دانشگاه‌های توکیو آمده تا در یک دوره یک ساله این زبان را آموزش ببینه. در درس یک آنا برای نخستین بار با ساکورا معلم خصوصی خودش در دانشگاه ملاقات میکنه. این معلمای خصوصی دانشجویان ژاپنی هستند که در امور زندگی روزمره و درسی به دانشجویان خارجی کمک میکنن. ساکورا در رشته آموزش زبان ژاپنی تحصیل میکنه. خب بیایید به بخش نخست درس یک گوش کنیم. جمله کلیدی امروز هست واتاشی وا آننا دس، یعنی من آننا هستم. هاجیمماشته واتاشی وا آننا دس. هاجیمماشته ساکورا دس. یوروشیکو اونگای شیماس. کوچیرا کوسو. خب بذارین درباره این بخش از درس توضیح بدم. آنا گفت هاجیمماشته، یعنی خوشوقتم. این یک جمله استاندارده که وقتی برای نخستین بار کسی رو ملاقات میکنین میتونین بگین. وقتی شخصی به شما گفت هاجیمماشته، شما هم میتونین بگید هاجیمماشته. واتاشی وا آننا دس، یعنی من آنا هستم. این جمله کلیدی درسه. واتاشی یعنی من. و این یک نوع حرف اضافه هست که گاهی حرف اضافه فاعلیه و گاهی هم بین نهاد و گزاره یک جمله قرار میگیره. منظور از نهاد یا فاعل جمله چیه؟ این یعنی موضوع یک گفتگو یا مکالمه، همون چیزیه که درباره اون صحبت میکنن. در این جمله واتاشی یعنی من موضوع و همچنین نهاد جمله است. یعنی آننا، یعنی آننا هست. وقتی که میخواین چیزی مانند اسم الف اسم ب هست، مانند من آننا هستم رو بگید، شما بعد از ب میگین دس و یک گزاره شکل میگیره. بنابراین میگین الف و ب دس. پس وقتی من خودم رو معرفی میکنم میگویم هاجیمماشته واتاشی وا محمد رضا دس، درسته؟ درسته. شما شنونده هم سعی کنید با گذاشتن اسم خودتون در جای مناسب خودتون رو معرفی کنید. بعد ساکورا پاسخ میده هاجیمماشته ساکورا دس. شما اکنون دیگه معنای این جمله رو متوجه میشید. خوشوقتم، من ساکورا هستم. یه لحظه صبر کن، چرا ساکورا نگفت واتاشی وا؟ چرا نگفت واتاشی وا ساکورا دس، یعنی من ساکورا هستم؟ در زبان ژاپنی اگه برای مخاطب مشخص باشه اغلب فاعل یا نهاد رو حذف میکنیم. اینجا روشنه که شخصی که اکنون صحبت میکنه ساکورا هست. بنابراین در جمله مانند این اگه نگید واتاشی وا طبیعی تره. اگه در موارد غیر ضروری اغلب از واتاشی وا استفاده کنین ممکنه خیلی از خودرازی و پرمدعا به نظر بیایید که در فرهنگ ژاپن چندان پسندیده نیست. نمیدونستم اینو. سعی میکنم زیاد از واتاشی وا استفاده نکنم. خب بیا ادامه این مکالمه رو بررسی کنیم. بعد آنا میگه یوروشیکو اونگای شیماس. شما وقتی خودتون رو به کسی معرفی میکنید میگین یوروشیکو اونگای شیماس. این معادل عبارت از دیدنتون خوشوقت شدمه. مفهوم اون اینه که من چشم انتظارم رابطه خوبی با شما برقرار کنم. شما همچنین این عبارت رو وقتی از کسی درخواست انجام کاری میکنید میتونین به عنوان جمله پایانی بگید. این اصطلاح خیلی کاربرد داره. ما اغلب اون رو استفاده میکنیم، اینطور نیست؟ بله، خب بیایید کم کم استفاده از اون رو تمرین کنیم. یوروشیکو اونگای شیماس. با بعد ساکورا پاسخ میده. کوچیرا کوسو. این یعنی من هم از دیدن شما خوشوقت شدم. یا اگه بخوایم اون رو واژه به واژه ترجمه کنیم، یعنی من کسی هستم که باید چنین بگم. ساکورا یک ارشد قابل اتکا برای آنا میشه، اینطور نی؟ همینطوره. اکنون بیایید به این بخش از درس یک بار دیگه گوش بدیم. جمله یک کلیدی امروز اینه. واتاشی وا آننا دس. یعنی من آننا هستم. はじめまして. واتاشی وا آننا دس. はじめまして. ساکورا دس. یوروشیکو اونگای شیماس. کوچیرا کوسو. ما در این مجموعه برنامه بخش جدیدی رو اضافه کردیم به نام بیاموز به ما ای آموزگار. پروفسور آکانه توکوناگا، ناظر این برنامه، امروز به ما نکات آموزشی رو گوشزد میکنه. او به مدت بیش از 20 ساله که زبان ژاپنی رو تدریس کرده. امروز پروفسور توکوناگا به ما درباره سیستم نوشتن ژاپنی میگه. واتاشی گا اوشیمشو. او میگه زبان ژاپنی سه نوع الفبا داره که هر کدوم نقش خودشون رو دارن. وقتی که می نویسید واتاشی وا آننا دس، یعنی من آننا هستم، من یعنی واتاشی به کانجی نوشته میشه. وا، دس و سایر اداتی که یک عمل دستور زبانی رو نشون میدن به هیراگانا نوشته میشن. افعال و صفت ها ترکیبی از کانجی و هیراگانا هستند. اسمای خارجی و واژه‌های وام گرفته شده از زبان‌های دیگه مانند آنا به کاتاکانا نوشته میشن. زبان ژاپنی داره 5 حرف صدا داره. ا ای او ای او و 9 حرف بی صدا داره. در زبان ژاپنی هر حرف صدادار به تنهایی یا یک مجموعه از حروف بی صدا و یک حرف صدادار یک سیلاب تشکیل میدن. علاوه بر اون این حرف هم وجود داره. خب سعی کنید که اسم خودتون رو به زبان ژاپنی بنویسید. این کار رو با مراجعه به جدول سیستم نوشتاری که در کتابچه این برنامه وجود داره و یا بروی تارنمای مربوط به این برنامه قرار داده شده انجام بدید. خب اکنون نوبت به بخش دیگری از این برنامه، یعنی ناماواها رسیده. محمد رضا، تو به حال واژه اوناماتوپیا رو شنیدی؟ خب مانند صدای خروس قوقلی قو یک چنین چیزی؟ درسته. در زبان ژاپنی میگیم کوکه کوکو. اینا واژه‌هایی هستن که دارای صداهایی هن که یادآور صدای شخص، حیوان، سر و صدا یا رفتارهای بخصوصی هن. زبان ژاپنی پر از این آواهاست. این آواها بیشتر در کتابهای مانگا به کار میره. در این برنامه ما انواع گوناگونی از چنین واژه‌هایی رو استفاده میکنیم. واژه امروز مخصوص این صداست. بشنوید. خب این صدا رو به زبان ژاپنی چطور ادا می‌کنیم؟ انگار که یکی به طبل ضربه می‌زنه. این صدای ضربه زدن به یک ساز کوبه‌ای ژاپنیه. یک طبل کوچیک که روی شانه قرار میدن. واژه مربوط به این صدا اینه. بوم. که اینطور. بوم. بله، این به شکل‌های مختلفی استفاده میشه. اگه من با دستم روی شانه محمد رضا بزنم، این صدا تولید میشه. پون. همچنین وقتی ذرت بوداده درست میکنیم این صدا رو میده. پون. جالبه. بیایید آواهای بیشتری یاد بگیریم و از اونا استفاده کنیم. پیش از پایان برنامه آنا مروری بر رویدادهای امروز داره و اونها رو به آرامی با خودش مرور میکنه. این بخش مربوط به مرور وقایع روزمره آنا است. نظر آنا درباره ژاپن چیست؟ خب امروز مردم موقع سلام کردن همه به هم تعظیم می کردن. اونا به ندرت با هم دست می دن. اینجا درست مثل تایلنده. امروز نخستین قسمت از مجموع برنامه جدید مکالمه ساده زبان ژاپنی رو تقدیم شما کردیم. نظرتون درباره این برنامه چیه؟ جمله کلیدی امروز این بود. واتاشی وا آننا دس. یعنی من آننا هستم. شنونده یه درس دوم ما هم باشید.